सांसारिक कार्य और तरह का है, पारमार्थिक और तरह की बात है। सांसारिक पदार्थों को इकट्ठा करना, ऊपर उपार्जन करना, इसका तरीका दूसरा है और परमात्मा प्राप्ति करने का तरीका दूसरा है। प्राय प्रचलित ऐसा है कि जैसे संसार की चीजों प्राप्त करते, इसी ढंग से ही परमात्मा की प्राप्ति की प्रक्रिया बहुत ज्यादा चल पड़ी है, अधिक। तो जैसे वो अधिक पद करी है, इस तरह एक दूसरी बात और भी है। एक निषेधात्मक साधन होता है, एक विध्यात्मक साधन होता है। विध्यात्मक माने ऐसा करो, जप करो, कीर्तन करो, ध्यान करो, सत्संग करो, पुस्तक पढ़ो, तीर्थ करो, व्रत करो, उपवास करो, ये करने करने का बात है ना, ये विधि कहलाती है। और इसे इसका त्याग कर दो, इसे त्याग कर दो, इसके त्याग कर दो, ये निषेधात्मक साधन है। और झूठ कौट मत बोलो, किसी को दुख मत दो, किसी का बुरा मत करो, ये निषेधात्मक है। तो विध्यात्मक निषेधात्मक में भी विध्यात्मक पर जोर ज्यादा है, स्वाभाविक। जैसे तरीका संसार की प्राप्ति के लिए करेगा, वही परमात्मा की प्राप्ति के लिए। दूसरी जो विध्यात्मक है, वो पारमार्थिक उन्नति में विध्यात्मक की अपेक्षा निषेधात्मक श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? कि वास्तव में संसार का निराकरण ही करना है अपने को, निषेध ही तो करना है, परमात्मा को लाना थोड़ा ही है। इसमें जो आवरण है, आड़ लगाई हुई है, जिससे कि हम परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं जान सकते, उस आड़ ही तो हटानी है। तो निषेधात्मक साधन है वो बहुत श्रेष्ठ है। इस तरफ ख्याल कम है, विध्यात्मक तो ज्यादा है। तो ये बात भी समझनी है। जैसे कल मैंने बात रखी, दोनों के तरीका अलग अलग, इसमें विचार करो। अब इस बार भी आज विचार करो, विध्यात्मक साधन है उससे निषेधात्मक श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? उसका हेतु बताया कि वास्तव में जो संसार नष्ट हो रहा है, उससे अलग अपने को होना है, परमात्मा को बढ़ाना थोड़ा ही है। विध्यात्मक साधन की अपेक्षा निषेध कर देंगे तो परमात्मा तो स्वयं सहज ही प्राप्त हो जाएगा। अतः व्यावृत्यायम चकितम अभिधत्ते श्रुतय अपि अतः व्यावृत्ति, ये तो व्यावृत्ति होती है, शोर जरूर दे तो प्राप्त करते आप सब परमात्मा ले जाएगा। तो संसारिक जो हमारी प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति से निवृत्ति है बड़ी भारी है। स्वयं प्रतिभूता नाम निवृत्ति तो महाफला, निवृत्ति महाफल है, मनुज ने लिखा। तो ये संसार का निषेध कर दो, परमात्मा प्राप्ति सत्य हो जाएगी। तो अपना कोई नहीं है, अपना परमात्मा है। ये विद्यात्मक है, ये विधि नहीं है, तो है कहीं परमात्मा का निषेध हो सकता नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, संभव ही नहीं है। वो हमारा है और ये हमारा नहीं है। इस वास्ते इसका निषेध करने से परमात्मा प्राप्ति हो जाए। दूसरी एक मार्मिक बात और है, ध्यान देना मार्मिक है खास। विद्यात्मक साधन करोगे उसमें शरीर की आवश्यकता होगी, अंतःकरण की आवश्यकता होगी, इंद्रियों की आवश्यकता होगी, विद्यात्मक का साथ दिए बिना विद्यात्मक साधन नहीं होता, इनके द्वारा ही होता है। जैसे अंतःकरण के द्वारा परमात्मा प्राप्ति नहीं होती, इनके द्वारा थोड़ी होती है प्राप्ति। इनसे निषेध होने पर परमात्मा की प्राप्ति और होगा क्या बताओ? जब नाशवान का सर्वथा निषेध कर गए तो और होगा क्या? वो परमात्मा नहीं रहेगा, वो तो है ही। अभी परमात्मा कोई दूर हो और नजीक बुलाए लेंगे, ऐसी बात नहीं है। परमात्मा अभी जैसे है वैसे ज्ञानी महात्मा लिए वैसे ही परिपूर्ण वैसे ही है। दुष्ट से दुष्ट, कसाई से कसाई, नास्तिक से नास्तिक, भी परमात्मा वैसे के वैसे, उसमें कोई गड़बड़ी होती नहीं। वो तो है, जो गति में है। इसमें जो संसार को सत्ता दे रखी है, इसमें उलझ रहे हैं, इसका निषेध करना है। इस वास्ते जितने निषिद्ध कर्म है उनका त्याग करो। तो बड़े बड़े महान अभक्ष भक्षक है, भक्षण है, जो न करने के लायक काम कर रहे हैं, चोरी है, विचार है, अनाचार है, अत्याचार, दुराचार, इनका त्याग करना है। इसका त्याग करते करते फिर संयम रखना है। संयम में रखते रखते साधु हो गए तो क्या गए? निर्वाह मात्र की वस्तु के सिवाय कोई संग्रह न करे, निर्वाह में भी ममता न रखे। निर्वाह की वस्तु भी मिलती रहे अथवा उसका संग्रह करे फिर काम आएगा, ये नहीं। ये तो हो जाएगा भाई, आप ही होगा। दूसरी बात, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। हमारा जो उम्र है, हमारा जीना है, हमारी उम्र वो हमारा जीना है, उसमें हमारे लिए जो आवश्यक चीज वो पहले से रखी गई, फिर इसने आप चिंता क्यों करे? जैसे हम अपनी माँ के जन्म लेते हैं तो हमारे दूध की तैयारी रहती है, ऐसे जितने प्राणी जीवित है उनका प्रारब्ध है, उनका अन्न है, जल है, वस्त्र है, निर्वाह की चीजें सबके लिए है। अगर वो निर्वाह की चीज संसार में न रहे तो फिर हम नहीं जिएंगे। हमारे हिस्से का अन्न नहीं हो, जल नहीं हो, रहने की जगह नहीं हो तो हम कैसे टिक सकते? तो निर्वाह की वस्तु का प्रबंध भगवान के यहाँ है, लखपति करोड़पति बनने का नहीं है। तो निर्वाह मात्र के लिए चिंता न करे। यो ही विश्वम भरो देव स किम भक्तानुपेक्षते। जो भगवान विश्वम भर है, विश्व मात्र का भरण पोषण करने वाले हैं, तो क्या संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करने वाले भक्तों की सहायता नहीं करेंगे? उनका भरण पोषण नहीं करेंगे क्या? उनका तो पहले नंबर आएगा ना। भगवान के भरोसे है, भगवान का चिंतन करते हैं। जैसे घर में कोई काम करने वाला हो तो उनके खाने पीने का ख्याल माताओं सब रखती है, ऐसे ही भजन में लगे हुए हैं, उनका ख्याल भगवान पहले रखते हैं। लक्ष्मी देवी माँ है, वो पहले ख्याल रखती है। नहीं तो साथ में रखे तो मात्र जीवों का, वो भजन करे न करे, सज्जन हो, दुष्ट हो, कैसा ही हो, सबके लिए भगवान की तरफ से प्रबंध है। अपने तत्परता से भजन में लगना है। सांसारिक काम तो कर लेना, समय समय पर सब काम करना है, हमारे वो भी करना है, पर उसके पीछे नहीं पड़ना है। उसे तो सेवा करो आवश्यक है। तीन बात है, सेवा करना और ज्ञान योग, भक्ति योग, सेवा कर्मयोग। सेवा इतना ऊंचा है, ज्ञान योग के समकक्ष है, परंतु सेवा के लिए ढूंढ ढूंढ जाकर के सेवा करने ऐसा नहीं, सामने जो आ जाए उसकी सेवा करना। हमारे सामने आ जाए दुखी, उसको दुखी के दूर, दुख दूर करने की अपने में सामर्थ्य हो, उनकी सहायता जी कर सकते हैं, वस्तुओं से कर सकते हैं, शरीर से खटकर परिश्रम कर सकते हैं, तो उतनी सेवा में करनी। सेवा के लिए ढूंढने नहीं जाना है। कितनी विचित्र बात है, सेवा इतनी ऊंचे दर्जे की है, ज्ञान योग के समकक्ष है, उसके लिए भी ढूंढना नहीं है तो फिर निर्वाह के लिए क्या ढूंढे। भक्त पर काम कर दिया, अपना जो समय है उसमें जो समय का युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त स्वप्न से योग बहुत ही दुख। 24 घंटा है और 6-6 घंटा चार काम है हमारे। एक तो हमारे घर का काम करना है, एक भगवान का वचन करना है, एक कमाना है, एक धंधा करना, एक सोना है। सोना और भगवान का भजन करना और घर का धंधा करना और कमाना, सच्ची चार चीजें सच्चा घंटा लगावे तो दो खर्च की है, दो उपार्जन की है। घर का धंधा करो तो उसमें समय खर्च होगा, रुपया कमाओ तो उसमें समय खर्च होगा, और भगवान का भजन करो और व्यापार आदि करो उसमें उपार्जन होता है। व्यापार में द्रव्य की उत्पत्ति होती है, भगवान के भजन की उत्पत्ति होती है। तो उपार्जन का समय ज्यादा रखे और संसार का काम और सोना ये थोड़ी सी जगह, ये 4-4 घंटा हो जाए, 5-5 घंटा हो जाए तो 7-7 घंटा उधर दो, ये 4 घंटा हो तो 8 घंटा उधर दो भगवान के भजन में और संसार के उपार्जन उपार्जन में। इस समय ज्यादा लगाओ, सोने में कम कर दो, कमाने में भी लगा दो, सोने में कम कर दो और संसार का काम धंधा करके उसमें कम कर दो। इसका समय हमारा विशेष भगवान में लगे। एक दूसरी बात और सावधानी की है कि भगवान का भजन करते हुए संसार को साथ में न लावे और संसार का काम करते हुए भगवान को साथ में रखे। भगवान के नाम का जप है, तीन चिंतन है, भगवत भाव है, ये काम करते हुए भगवान का भजन करें, क्यों ये असली काम है। मानव शरीर की महिमा क्यों है कि मानव शरीर ही एक ऐसा है जो अपना उद्धार कर सकता है। दूसरे शरीरों में ऐसी सामग्री नहीं है, ऐसी समझ नहीं है, ऐसा वहां पर अधिकार नहीं है। मनुष्य शरीर है वो केवल परमात्मा के लिए ही प्राप्त हुआ है। यही तनु कर बल फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वर्ग यहाँ भोगों में नहीं है, स्वर्गाधिक भोगों के लिए भी यहाँ यज्ञ आदि जरूरत नहीं है, यहाँ तो केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। इधर मैंने कहा था ना, संत ने कहा कि तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम बड़े श्रेष्ठ पुरुष हो, क्यों तुम भगवान को अपना कह सकते हो। तो भगवान को अपना कह सकते हो या मनुष्य नहीं है, और उनको अपना नहीं कहा तो संसार को अपना कहते तो सब जीव करते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी वे भी मेरा बच्चा है, मेरा ये है, मेरा ये तो सभी करते हैं। भगवान को अपना कहने वाला एक मनुष्य ही है, इस बात तो भगवान इसे आशा रखता है। जैसे छोटा बालक माँ की गोदी में है, वो माँ माँ कहे तो मेरी माँ, तो माँ राजी हो जाती है। अब कोई नई बात थोड़ी कही उसने, ऐसे हम भगवान को हे नाथ मैं हो, मैं आपका हूँ हे नाथ, आप मेरे हो, तो भगवान खुश होते हैं। तो भगवान के सन्मुख होकर भगवान को मेरा कहने की शक्ति अधिकार योग्यता मनुष्य को दी है, ऐसा अधिकार देवताओं को भी नहीं है। देवता सुख भोग के लिए गए, नरक में दुख भोगने के लिए गए, स्वर्ग लोक में दुख भोगने के लिए गए, भगवान के सन्मुख होने के लिए कौन सा गया। ये मानव शरीर है भगवान के सन्मुख होने के लिए, तो भगवान की तरफ दृष्टि रहने से ही इस मनुष्य शरीर की महिमा है, और वो अगर नहीं किया तो क्या फायदा हुआ। आध्यात्मिक बातें नहीं, परामर्श बातें नहीं, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, अनेक योग है। तो एक मानव शरीर में है ना, मानव जड़ता का परित्याग करके चिन्मयता की तरफ चलना, ये मनुष्य की याद की बात है, और को कहां अधिकार है। ये विवेक शक्ति और में नहीं है, अपने अपने भोगों को भोगने की शक्ति है, अपने अनुकूलता प्रतिकूलता जानने की शक्ति है, विवेक है। परंतु सत असत का विवेक करके असत से ऊंचा उठने का विवेक तो मानव शरीर में है। तो मानव शरीर में जो काम होता है वो हमारे को करना चाहिए, और शरीर में वो काम मनुष्य का, तो मनुष्य की सार्थक क्या हुई? खाना पीना, लड़ाई झगड़ा, सोना झगड़ा, ये तो सब शरीर में होता है। उस शरीर उसमें काम है, हमने लगा दिया अपना, तो क्या काम किया? ये तो विशेष अवसर है ना, जैसे सत्संग का मौका आया, अब सत्संग के मौके में सत्संग को छोड़ दिया, तो ये बार बार थोड़े आता है। ऐसे जीव के कल्याण का अवसर ये मानव शरीर में ही है, इस वास्ते अपने स्वार्थ का त्याग करके सेवा करना और भगवान को याद रखना, ये दो बात खास है। ये दो होने से मनुष्यपना नहीं है, ये नहीं हुई तो क्या है? सेवा यही कर सकता है, सबका प्रबंध ये कर सकता है, सबकी यथा योग ठीक तरह से सबकी सेवा मनुष्य कर सकता है। भेड़ बकरी या गाय भैंस वृक्ष ये क्या सेवा कर रहे हैं? अरे भगवान को भी याद यही कर सकता है, और वृक्ष भेड़ बकरी करेंगे, ये खास बात है। तो दिल में जागृत रहिए, हरदम सावधान रहे, ये बड़ा सुंदर अवसर है भगवान की प्राप्ति के लिए। भगवान ने कृपा करके मौका दिया है, इस तरह से ही कथा है, सत्संग है, ये विशेष बात है। मनुष्य शरीर में भी विशेष बात ही है, तो ये मौका चुकाना नहीं चाहिए। इसमें ठीक तरह से अपने सत्संग में भी हाजिर होना है, जब ध्यान अपना सब समय भगवान में लगाओ। भगवान के लिए आप बैठ जाओ तो भी भगवान का भजन हो गया। अब भगवान जप के लिए बैठा हूँ, भगवान का गीता पाठ करने के लिए बैठा हूँ, भगवान का भजन करने के लिए बैठा हूँ, तो बैठा हुआ आपकी भगवान की हाजिरी हो गई, आपका उद्देश्य भगवान हो गया ना, बहुत बड़े काम हो गया। जैसे कोई धनी आदमी कह दे कि तुम बैठो, दिन भर तुम्हारे काम देंगे, जब काम पड़े उसको काम लिया, और नहीं तो बैठा रहा, तो एक दिन बैठा रहा कुछ काम लिया ही नहीं, शाम को जाओ बाबा हमारे पैसे दो, किस बात के? कहीं मैं यहाँ बैठा था। अरे दिन भर बैठा काम क्या किया? किस तो? हाँ सब दिन भर बैठा, लाओ पैसे। दोनों एक ही बात कहते, अरे तू दिन भर बैठा था पैसे किस बात के? कि बाबा दिन भर बैठा था पैसे इस बात के। तो मनुष्य के कहने में बैठने से पैसा मिलता है, ऐसे भगवान के निमित्त बैठो, सत्संग करो, अपने पाठ करो, जप करो, कीर्तन करो, शास्त्रों का गहरा विचार करो, तत्व का चिंतन करो, सत्संग का निर्णय करो। ये जितना काम किया जाएगा ये हमारे काम करने में भर्ती होगा, खाने पीने में, लेन देन में, ये तो कोई मनुष्य पशुओं में होता है, ये बड़ी बात थोड़ी हुई है। बड़ी बात तो भगवान में लगना ही है, बड़ी बात उनकी बात है। तो हरदम सावधान रहो, भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, और दूसरा दिन लक्ष्मियों के बड़े पुरुषों की सेवा करो, सबको सुख कैसे। उसमें सबसे पहली बात है विशेष ध्यान देने की, विशेष सावधानी की, किसी को किंचित बात में कष्ट न हो जाए, ये बात पहली है। इसके बाद में सेवा करना है, कष्ट नहीं देना है, ये निषेधात्म है ना। इस सेवा करने की अपेक्षा कष्ट नहीं देना ऊंचे दर्जे की बात है, दिखने में तो नहीं दिखती पर है ऐसी बात। सेवा कितनी करोगे सीमित होगी, और दुख किसी को नहीं देना है, कितनी ऊंची बात होगी, ये तो सब संसार के साथ हो गई, किसी को कष्ट नहीं देना है, सभी को भी भोजन देना है, कितनी मेहनत हो फिर भी सीमित ही होगा। इस वास्ते सेवा करने वाले के लिए, मनुष्य मात्र के लिए चाहिए कि मेरे से किसी का अपकार न हो जाए। भगवान से प्रार्थना यही करो। एक सज्जन मिले थे कलकत्ता में, वो कहता था कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, महाराज भरण पोषण पालन करना रक्षा करना आपका काम है, थोड़ा मेरे को भी दे दो, मेरे को भी मौका दे दो। क्योंकि पालन शक्ति भगवान विष्णु है, उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा जी है, श्रृंगार करने शंकर है, पालन करने वाले विष्णु भगवान। तो आप अनंत का ही पालन करते हो, उसमें कहीं पालन करने को मेरे को मौका दे दो, एक काम तो आपका है, हम भी कर लें कुछ, हमारा कल्याण हो जाए, किसी के सुख में हेतु हो जाए, तो दुख में हेतु न बनना, ये ऊंची बात है, किसी को कष्ट नहीं देना, ये सेवा जाएगी उसी तरह। कभी किसी को भी तन से मन से वचन से दुख नहीं देना है, तन कर मन कर वचन कर दे तन का वो दुख, तुलसी पातक धरत है देख दूसरे मुख। कितनी बढ़िया बात बताई, तन से मन से वचन से किसी को कुछ कष्ट नहीं देता, दुख नहीं देता है, उसके दर्शन करने से पाप दूर होते हैं, वो सोमी मूर्ति हो जाती है, नियत शुद्ध। 18 अक्षोणी सेना मरी, उसमें राजा युधिष्ठिर राजगद्दी बैठे, पर युधिष्ठिर का नाम अजात शत्रु, जितने उसे निमित्त मरे, हर एक आदमी निमित्त मरते ही नहीं थे मरे, पर उनका दुख देने का भाव नहीं है। हमने सुना कि दुर्योधन को भी दुर्योधन करने में संकोच, सुयोधन कहते, दुर्योधन करना शब्द आता है, या सुयोधन कहते, उसको भी सम्मति अच्छी देते, उत्तम सम्मति देते। एक भारतसार की कथा है, युधिष्ठिर दुर्योधन ने विचार किया कि मेरी विजय कैसे हो, मां से पूछा, मां ने कहा भाई उपाय तो युधिष्ठिर बता सकता है, अब तो युधिष्ठिर बता सकता है, उसे तो हमारी लड़ाई चल रही है, एक एक को मारना चाहते हैं, तुमने पहचाना नहीं है युधिष्ठिर महाराज को, तुम उपाय तो बता सकते हैं। तो दुर्योधन गया जाकर पूछा, मैं मरू नहीं, कोई वैसा उपाय बताओ, तो जिसने कह रहे उपाय तेरे घर में है, तो तेरे घर में ही उपाय है, घर में क्या है, तेरी माँ है ना, उन्हें पट्टी बांध रखी है, ऐसी स्त्रियों की उपज बहुत कम होती है कि पति को जो सुख नहीं है मेरे को सुख लेना नहीं, आंख है रहती आंख का सुख लेना नहीं है, कितनी ऊंची सूझ है स्त्री जाती है। तो तू उस माँ के सामने जा और साफ नगन हो जा, साफ, और माँ को कह देगा माँ तू पट्टी खोल मेरे को देख ले, यदि माँ देखे तो उन्हें घूम जाना, तो चारों तरफ माँ की दृष्टि पड़ जाए, बस घूम जाना, ठीक रह जाएगा, बता दिया। तो युधिष्ठिर वो बता चले, तो बीच में कृष्ण भगवान मिल गए, पर क्या गया कहाँ गया था, महाराज युधिष्ठिर के पास में उपाय पूछने को मैं न मरू, तो क्या बताया, कैसे तरह से माँ के सामने नगर, अब माँ के सामने नगर बच्चा है, तू कोई बालक है, अरे बालक पर तो गोदी में खेलता था, माँ कहते सब कुछ, अब तू बच्चा है क्या, माँ के सामने नगर में शर्म नहीं आगे देखो, तुम्हारे शर्म तो आगे क्या करूँ, युधिष्ठिर बताया है क्या करूँ, कपड़ा तो कैसे देखू, अच्छा कपड़ा ना सही, अपने फूलों की कास्ट बना ले, फूलों की कास्ट बना कास ले और पर दे देना, वो कास्ट बना दी, माँ के सामने गया, माँ ने पूछा कि युधिष्ठिर से बताया जू ही है तुम्हें विदेश है, हाँ माँ ने आंखें खोली, उस सामने घूम गया, आंखें बांध ली, कि कोई बीच में मिल गया का तेरे वो बीच में कृष्ण मिले, तो ये कचरे कचे ये कच्चा रहेगा शरीर, वो जाऊंगी थोड़ी भीमसेन में, ये कच्चा रहेगा, ये गांव में आया नहीं हो तो कोई पक्का हो जाता, तो बैरी को भी भली बात बताने वाले युधिष्ठिर हुए। इस वास्ते आज कहते हैं धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तने न, युधिष्ठिर का नाम ने से धर्म बढ़ता है, इतनी भी लिख बात है, कितना लोग हुआ थे, तो वो किसी का पूरा चाहता नहीं था, दुर्योधन का भी पूरा नहीं, ये नीति में जा, ये न्याय में चले तो ठीक बात है, युधिष्ठिर कई बार अगर तुम्हें युद्ध नहीं करना है, भगवान की आज्ञा हुई, ईश्वर ने कह दिया, भाई ने कह दिया, माँ ने कह दिया, माँ का कहना मान लिया। माँ कुंती माता ने कहे बेटा युद्ध करो, इन दोस्तों को नाश करो। अरे कुंती माता क्यों आई मन में? कुंती माता को शरण में कम नहीं थी, बड़ी तपस्या करी थी उसने, बड़ा कष्ट सहा बचपन से लेकर। उसने क्यों कहा? दो बात को लेकर, एक तो कृष्ण भगवान को ये मांगना था, दुर्योधन से कहते कृष्ण को कैद कर दो, एक हमारी पुत्र वधु द्रौपदी, तुम लड़ो भाई भाई लड़ो, जो कुछ करो, सभा में नग्न करना, ये कहां का न्याय है? ये दो बात कुंती से सही नहीं गई, ये दुष्ट है, ये अच्छे नहीं है। हमारी कुल वधु द्रौपदी जैसी सती, उसको सभा में नग्न करना चाहिए। गंधारी को बुरा लगा, गंधारी ने कहा दुर्योधन दुशासन को कहे हुकुम दो मारी साड़ी खोल, मेरे को गंध लगने, भाभी तो बड़ी है वो जाई तो माँ के समान ही होती है, अब हमारी बारी आई सभा मन नगर का दूसरा धंधा है हुकुम। ऐसे दुर्चार न करना, फिर न रखना, द्वेष न रखना, नारायण नारायण नारायण निषिद्ध का त्याग है, बड़ा अच्छा अनुभव है। मौका है भाई मनुष्य शरीर का और यहाँ सत्संग का सदा थोड़ा ही रहेगा, ये तो ज्यादा लाभ उठाना चाहिए। राम सदेव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2054 22 सितंबर 1997 को नौहर में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम।